Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Moixa Mental presenta Les Indòmites. Una hora de ràdio eclèptica per gent de ment elèctrica. Venim del desordre i la terra cremada, de les promeses i les pautes, d'amagar-nos al sofà amb imaginaris de tota un euro, del món on la passió es transmet amb autotun i les dades engendren la memòria dels que no tindran res a relatar. La rebel·lia ja no és una opció, ara és el temps de la mandra. Hi ha algú a l'altre costat? Si és així, deixa't llepar els marges de l'animal que habites. Benvingudes, això... perdona, això són Les Indòmites, com pot ser mai? No és un altre programa de música d'aquesta, així com a la Babalà, amb gent que diu poemes fent-se croqueta com a acte artístic. Doncs no, això són Les Indòmites, un programa on xerrarem de coses, esperam que interessants, i posarem música, això sí. Però no música qualsevol, sinó una música que hem triat a posta. Per què? Doncs, abans d'això, vos presentaré qui xerra. Jo? Jo som en Joan Cibership, sí. El burro delante, que no s'espante, hem dit en bon mallorquí. Però, com xerrar tot sol és molt avorrit, m'he duit gent. I aquí en jo estan a la mistra Esperenqui. Hola, mistra Esperenqui, com esteu? Hola. Molt bé. T'ha costat arribar? M'ha costat arribar. Bé, la mistra Esperenqui ha duit la llandera per si vos portau bé o vos portau mal, vos farà pam-pam en el culet. Ah, sí, ja veureu després. Però la mistra Esperenqui no ha vengut de tota sola, mos ha vengut amb en Roc Negre. Hola, Roc. Bona, Cibership. ¿Qué pasa con tu cuerpo, chaval? No puedo. No puedo conmigo mismo. No puedo. Doncs, en Roc Negre és qui mos fa ses croquetes... No, ses croquetes tu. Mos farà coca de trampó aquest dissabte. Mos ha fet coca de trampó aquest dissabte passat, perquè sabeu que en Cibership viatja en els temps i anam cap en banc, cap enrere, ja no sé en quin dia m'atrap. Avui és abril. Ahir era hivern, avui és abril. Roc Negre és el senyor poeta que mos fa actes de creació artística, ja sigui fent la croqueta, fent un vers, fent una introducció o posant-mos una cançó que es diu... Elt Jota i la cançó és Taro. Ok, i per què has triat aquesta cançó? Bueno, he triat aquesta cançó bàsicament per del que parla la lletra, que parla la lletra d'en Robert Capa i na Gertrude Taro, i perquè la cançó és bastant interessant a nivell rítmic i a nivell de color. De totes maneres, m'ha pareix interessant des del punt de vista de, si no coneixeu la història de na Taro, pues és una reportera de guerra que feia fotos amb un nom, amb un pseudònim, que se deia Robert Capa, en el seu home, que era Nendre Friedman. Mm-hmm. Clar, a partir d'aquí em sorgeixen un parell de preguntes, com per exemple, per què ho feien, hem evolucionat molt de que haver de tapar les dones, és necessari reivindicar la figura de la dona a la història. Posarem un exemple, per exemple, que és que jo me vaig trobar una vegada que m'apareix ultra significatiu, que és... resulta que la primera persona que se té datada a la història amb obra literària pròpia, resulta que és una dona, per si no ho sabíeu, i és a Mesopotàmia, el 23 abans de Crist, i s'anomia Enedwana, si ho he dit bé. Direm que sí, si no, per favor, contacta'ns, queixa't i digues-mos-ne, com se diu el teu nom? 971-100-222. Oh, això me'n faria molta il·lusió. Bé, què trobau? Crec que és important tenir en compte que elles mateixes, quan t'explicaven el per què ho havien fet, deien que havia estat per tema comercial, perquè cap dels dos venia les seves fotos per separat. Sí, sí. Aleshores, varen decidir junts inventar-se aquest pseudònim d'un fotògraf nord-americà. O sigui, jo xerraria més com a de classisme en aquell moment. Se me'n mesclen els temes, perquè entre el masclisme, que ja no és, si, no és una pregunta, és una afirmació, no? O sigui, ja tenim, seguim sent masclistes? Sí, no és una pregunta. Però clar, perquè el que jo dic és per què recordam només a ell com a Robert Capa i a ella no. Exacte. Si des del principi eren els dos. Clar, de fet, el tema de la cançó xerra de na Gerda Taro i d'en Capa. Clar. No xerra de Nendre, d'en Friedman. Aquest és el tema. Clar, sabíeu que molts dels autors que nosaltres els deim ara anònims eren anònimes? Sí, això per suposat. Això també. Bé, ja, sí, ja ho sabem tots. Safo. Sí, el problema és que mos coneixem massa i clar, estem ja mos els hem rodat, però com que la nostra audiència, si és que queda qualcú després d'aquesta introducció de 0 a 100, hem passat de 0 a 100, si mos queda qualcú o s'ha incorporat ningú, podríem fer un parell de preguntes per conèixer-nos. Oh, ronda de preguntes. És una cosa que jo m'agrada fer. No les heu preparades perquè no les heu posades en el guió principal. Guion, què guion? Si usted no tiene guion, señor. perdone, salga de l'estudio. Doncs, tinc unes preguntes que m'agradaria que contestéssim en ronda. I les farem, com a per sorpresa, una per hom. Mestre Esperenque, papa frita, papa al horno o papa al Vaticano? Què he de contestar, Joan, això, ara? Papa a l'horno? Papa a l'horno? No, papa a l'arrugar. Amb aquesta hora que ja començam. Mojo picor. Aquesta no està de ser llista. Molt millor. Som indòmites, carinyo, que no havies entès del títol. Sí, sí, totalment. Te passa la pregunta, senyor Roc? La mateixa? Sí. Jo papes frites. Veus. Jo papa frita, també. Senyor Roc, aquesta no és... Sí, empanada gallega, argentina o forastera? Gallega. Mister Esperenque? Bueno, jo diria que també gallega. I no, gallega, tenim un triple al 15. Ah, però no sé... un tema de gust i de sabor i de com està feta. Sí, podria ser, però a més podria ser encara més gallega que podria ser... Bé, un poc gallega, un poc no. Sí. No, un besito, mamà. Mister Esperenque, el darrer adhesiu o gif animat que has enviat? Sabeu que té molta tendència a enviar-la. Ah, sí? Donant fe d'això. Sí, normalment són de cara de perplexitat. D'acord. Bueno, normalment són de caire sexual. Vull dir... En cara de perplexitat. La llendera està en la taupe. Senyor Roc? No, jo me mantenc en el classicisme de posar XDD, punt i coma, parèntesi. El meu era una bo, ja vos ho dic ara, una bo que ballava. No. Senyor Roc, sí. Pamboli, primer tomàtica i després el soli, o primer soli i després la tomàtica? No, primer tomàtica i després soli. I després sal, sempre amb aquest ordre. Tot el reste que digueu que no vagi amb aquest ordre és que no en teniu ni idea. No estic d'acord. S'ha obert aquí el frente de Gaza, com se diu? Has de posar primer la domàtica, després la sal, després oli, després una altra vegada domàtica. Boníssim, aquesta teoria ja l'he sentit un altre pic. Però aquesta de bona estreta, exactament. Així és com se fa, així és com se fa a Campos, també. Eh? Així s'ha fet sempre que meva. Sí, que nostra, sempre així. Doncs, per cibership és el pa, ai, pa torrat, ai, sali, la tomàtica, la sal i després el plàtan. Pamboli de plàtan. No? Però fent les dues llesques de pa entremig o de més damunt una llesca? No, el pamboli se fa d'una llesca. Si no és un panet. Jo què sé. Si no és un panet. Què vos semblau? Què vos semblau? Vos semblau molt. Què vos sembla si escoltam una altra cançó que es diu To the Moon and Back? hem escoltat un tema de Fever Ray, que és el projecte en solitari de na Karin Dreyer, una cantant, compositora i productora sueca. M'agrada aquesta cançó, comença d'una manera molt suau i després te va pujant progressivament els ritmes com una festa, no? I m'encanta, heu de veure el vídeo, perquè és una, és un Blade Runner fetichista. Amb androides de pell suada. Okay. I això mos du en el següent tema, no? Que et s'acalentó. S'acalentó, se sua. Sí, se pell cibernètica, que se frega. Com creus que les intel·ligències artificials estan influint o influiran en el procés creatiu i artístic? Començant forts. Sí, Déu meu. Ja mos han carregat el masclisme. I ara mos carregarem la innovació? Bueno, no el donis per suposat, eh? No, està clar que en el final la intel·ligència artificial transformarà el món així com van transformar altres invents que se va produir al llarg de la història. Per exemple, pues, quan van passar del papir en el llibre, pues, pareix mentida, però hi havia gent que ni sabia llegir un llibre, perquè no en tenia com tirar una fua. I de mateixa manera que van sortir la fotografia o el cinema, pues, se van crear altres vertents de, a través d'aquestes ferramentes s'arribava en el procés creatiu una obra d'art. No crec que tingui a veure més enllà. És cert també, però, que és un poc mal d'entendre de moment perquè no saben quines, fins a on poden arribar aquestes repercussions. Ben, fins ara està com una jugueta divertida. Però pot ser, és vera, no? Tu li poses un text i te treu un... imatges o el que li hagis demanat, interessants o menys interessants o millor fetes o pitjor fetes. Sí. Però això és perquè només lo veus com una eina. Mm. Sí? Però és no, només una eina. Però ha arribat a que les intel·ligències artificials ja no com a eina creativa, sinó com a eina pel mal, són les que controlen si t'agafen abans en el telèfon o després, segons el teu rànquing, segons el teu poder adquisitiu. Clar, però el problema és si les intel·ligències artificials aprenen del món, aleshores reflexen el món tal com és. És a dir, el món és segregacionista, homòfob, racista, classista i tal. Aleshores, són una rèplica del que és el món. Lo interessant seria, si a menys si arribem, és que aprenguin extrapolar coses més enllà de lo que és el món. I lo millor trobant que són més justes que les persones. Sí. Especulant. Sí, no estic del tot d'acord amb sa afirmació de que recreen el món com és, sinó recreen el món com li hem mostrat. És a dir, no troba. Perenque me fa cara. Sí. Què passa, Perenque? Perquè no li mostram. O sigui, mentre les estan entrenant sí que és el que li mostres, no? Però quan les molles és naturalesa. Exacte. Profunda i indòmita com nosaltres. Sí, però se fa una feina de tria després. De fet, tenen un viatge de raça i de classe i de gènere perquè no tothom hi té accés. Clar, però això és ara, no? Clar. Això ha de canviar, això ha de canviar. Bueno, no sé si canviarà, ara, els problemes, jo crec que un dels problemes que ens podrem enfrontar amb aquest tema és, per exemple, el fet de que no tothom pugui participar de l'entrenament de les intel·ligències artificials o fins i tot de l'utilització de les intel·ligències artificials si se'n marca la corporació decideixen tear, que és el que passava en el principi amb internet. És a dir, internet en el final, el tercer món no tenia internet, llavors serà a poc anat introduint, però seguint tenint internet de primers i internet de segones. I més de lo que és un programa. No, de fet, aquest moviment de llei per homogenitzar tots els missatges, que sembla sempre una bona idea, i dius, però on botirà això? És un requeriment? Se diu requeriment? No, com se diu? Requeriment. A requirement. Això, una cosa que necessites, una exigència? Com és? Sinònim d'exigència? Una exigència. Mister Esperenque? Aquesta no la sabem. Un condicionant. És una condició, molt bé, gràcies. És una condició De què xerrava? Ah, és necessària per llegir tots els missatges amb una encriptació estàndard, digue-li estàndard, digue-li el que tu vulgui, per censurar els missatges que van i venen d'internet. Allà no necessitaràs un parell de programaris diferents per desencriptar-lo, sinó ja ho tindràs com a estat per censurar el que tu vulguis. Sí, no, clar, no està clar. Està clar que des del principi dels temps, és a dir, dels temps moderns, de la creació de les xarxes i posant les intel·ligències artificials, l'establishment vol controlar aquests mitjans, perquè en el final se va crear de tal manera que havia de ser lliure sí o sí. Mm-hmm. Per això tenen tant de problemes per bloquejar-les. De fet, anècdotes que poden contar, perquè tant de gent no mos tancaran el lloc. Bé, espera, que me l'escoltin, tome un besito tome. És que quan eren joves i la Xina no els deixàvem tenir sortides exterior, doncs nosaltres muntàvem blocs a través d'una VPN perquè ells poguessin realment accedir a difondre coses. I això seguirà així, amb les intel·ligències artificials, a veure què passa. Però hem acabat xerrant de el control que fa el ésser humà damunt la intel·ligència artificial, no de l'efecte que produirà o pot produir. Clar, això... la intel·ligència artificial mateixa. Clar, això forma part de si no del programa. És a dir, començam a xerrar d'una cosa i acabem parlant d'una altra. Perdoneu, que jo he perdut el conill perquè no només perquè cercava paraules, sinó perquè ara mos telefonaven per ja la nostra primera odiadora oficial mos ha enviat un missatge i diu que ja poden partir perquè això és un desastre, no se mos entén ni se mos entendrà. Així que posarem una cançó que no record com se diu, però vos ho diré després de que soni. Ah, clar, Dali, m'agrada aquesta cançó. Evidentment, com no podria ser d'altra forma que escoltar Don't Stop, parèntesi, 2.1D, parèntesi, d'en Cibership. Oh, quina casualitat, són jo. Si jo és que no he vengut aquí per de gratis, jo vengo aquí a posar mis canciones. Jo he vengut a cantar lo mío. Però abans de que me digueu coses, Trobau... Sí, me diuen des de relaxació que tenim anuncis per escoltar, que són molt guapos i estan molt ben fets a lo Giró. Sap vostè, mem, que mos veneu? Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada. M'encanta. He escoltat que l'obra cultural balear fa 60 anys. No en sabia gaire cosa de l'obra. Saps què fan? Idò, mira. Des del 1962 defensa la nostra llengua, reivindica la cultura de la nostra terra i lluita per l'autogovern. Ara, l'obra cultural balear mira enrere per celebrar aquests 60 anys, per subratllar el seu paper en la lluita per les llibertats democràtiques i per accentuar la seva implicació en la normalització del català. Però també mira endavant, per abraçar una societat que canvia dia rere dia, perquè als 60 anys l'obra cultural balear és més jove que mai i segueix fent país. Baby, ya donde voy estar tú. Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món. Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94. debalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. Debalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix debalears.cat. Uep, som aquí per recordar-vos en Julen, en Pep i jo, en Daniel, fem el dissabte gran. A Ona Mediterrània. Cada dissabte de 9 a 12. Em podeu sentir per onamediterrània.cat, si vols dissabte gran, o 88.8 de la FM. Que m'ha sortit bé, queix. Jo crec que sí. I d'ahir, tira en banc. Tira milles. No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter. Ona Mediterrània, sempre activa a les xarxes socials. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània. Segueix-nos a moixamental.cat. Envia-nos missatges d'odi i amor a moixamental@gmail.com. Paraula de la setmana. Arrebaixinar. Perdoni? Arrebaixinar. Com? Arrebaixinar. Posar dret i estirar el pèl o altra cosa que ordinàriament està ajaguda. Mm-hmm. Posar en posició més vertical que l'ordinària. Mm-hmm. M'ha quedat amb aquestes dues. Ordinària. Mm-hmm. I aquesta paraula d'on l'has tret, també? Aquesta paraula me l'he trobada fa poc, encara no he tingut ocasió d'utilitzar-la moltes vegades. Això després de fer una fuetada, ho dius, enrebaixina't. De no? Fet, els pèls dels braços s'enrebaixinen amb emocions fortes. Ho sabien, això? Ah, no? No. Aquesta no la conec. Sí, se posen drets. Vale. Tu tampoc la coneixies, reconeixeu que ho has cercat, no passa res. Jo era present quan Mr. Esperenque la caçava, perquè digues una paraula, enrebaixinat, perdoni, enrebaixinat. Tengues que els pèls... Bé, jo me confonc dues coses, no s'envien, no s'envien, coses que passen. I confonc pèls i cabells. Pèls i cabells. Clar, no són el mateix. No, inconfusibles. Sí, quina és la diferència? Els cabells són en el cap. Òbvia. I els pèls? Mentre esperem que òbvia. Dali, saps? Els pèls a la resta del cos. A tota la resta del cos. Exacte. No hi ha cap lloc específic que tingui un altre nom? No. Ah, val. En els humans, no. Jo era per saber-ho. De cap, cabell... De bon ve, rebeixinar? Tenim la etimologia? Tenim la etimologia. Ara t'he engafat. No t'he engafat. De rebeixí. D'acord. Clar. Que aquesta seria la tercera excepció, realment, no? Perquè la tercera és cobrar salut i forces. Ah, és com tirar l'aranya. Rebeixí, com tirar l'aranya. Ah, mira. Veus. Però l'interessant, ja la sabem. Ja ho crec. Doncs, trobeu que hem de fer més preguntes o hem d'escoltar un tema? Jo crec que un tema estiria res de bueno. I d'home, un com aquest. When I feel the fun, I get it. Bé, doncs, acabam d'escoltar Chaka Khan, Like Sugar, i tampoc tens res més a dir, que si no vos heu aixecat de la cadira d'allà on esteu, estiguéssiu i heu mogut un pot l'esquelet, esteu morts. És cap de setmana i el cos ho sap, però no era dimecres. Bé, però el dimecres, per la gent de parada, és cap de setmana. Són el 9 dijous, el dimecres. De fet... Lunes al sol, que punyeta lunes al sol, lunes a la sala de ball. Perquè dilluns és de 7, bé, dilluns serà de 7, o de 7 serà dilluns, i el 15, que és dissabte, estem xerrant d'aquest mes, ja anava a dir d'enguany, dissabte 15 d'abril, tenim presentació vermut, no presentant vermut. Fem un vermut i fem una presentació d'una revista. La revista, oh, quines casualitats, es diu Moixa Mental, Neo 2. Què me dius? Quines coses! Número 3, ja duim els 3. És que se me'n van los números. Com que no sabeu què és Neo? És aquesta revista que nosaltres fem, contracultural, una acció creativa, fem la croqueta, pegant vots, ballant, vàrem fer... duim a safatos travestis, duim coca de trampó. Però en el vermut no, encara no sabem què farem, perquè serà grande, perquè com és número 3 i serà la primera data que presentarem el número 3 en guany, perquè no hi ha forma de fer-lo un altre any, no sé què estic dient. Se nota que anem pel pedregar. Se diu també això, anar pel pedregar. Rosseguera. Per Rosseguera, rossegant el cul cap avall. Bé, concentreu-vos. Dissabte 15 tenim presentació de la revista de Moja Mental Neo 3. Si esteu sentint això i no sabeu quin dia 15 és aquest dia 15, aquest dissabte 15, de dissabte a 16 dies... Ara queda molt més clar. Entrau a moixamental.cat/dates. Sembla que ho hem gravat, en això. moixamental.cat/dates. I aquí està tota la informació actualitzada. Ja està. Volíem xerrar d'una cosa, no? Joana Maria, mem. Perquè per aquesta cosa que volíem xerrar, vos he duit una sorpresa. És un nou joc que m'he trobat, que és llegir pàgines web. Navegació en migues de pan. Seda punto d'acceso general. Servicius electrònicos. Cotejo de documentos posa SB baixa. Escucar imprimir. Calendario. Feca i hora oficial. Calendario. Cotejo de documentos posa SB baixa connif. Error. Debe seleccionar un valor para el organismo. Deva insertar un valor per a codi USB baixa? Bé, crec que no ho escoltarem tot, perquè d'altres ja no podem. Hi ha un moment que diu no sé què de pan. No sé si cerca pa, si és pan en el cul. De tot el que pronuncia perfectament calendario. Per què? Jo és que ara he tornat de la màquina... Això és real, no? És una cosa que nosaltres ens hem inventat. Hem trobat una pàgina que és la carpeta ciutadana, no la carpeta ciutadana, la carpeta ciutadana, que és una pàgina que se suposa que tens allà tots els avisos de notificacions, de comunicats, de requeriments, o una altra ordre, i hi ha una opció que és llegir per persones que tenen problemes visuals o que no poden llegir bé la pàgina web, hi ha una opció que és llegir-m'ho. I són haikus amb un altre idioma. Sí, tampoc l'entenen. El bo concepte de haikus amb una administració pública. És el que m'ha semblat. Ara ho farem, aquest concepte. Crec que farem una secció. Jo me'n recordo el cotxe de ma mare. El cotxe de ma mare, quan el va comprar... li van dir, no, li pots enviar ordres, no, perquè si estàs conduint tu li pots pitjar un botó i li dius ràdio, i ma mare diu, ben, prova, pitges, sí, escuchando, ràdio, no l'he entendido, ràdio, llamando a Pepe. Què dius? Lo bo és que en Pepe no està a l'agenda de ta mare. No, ma mare va haver d'aprendre a llegir els noms en castellà, és a dir, quan m'havia de telefonar allò de Joan, llamar a Joan, perquè també ho ha de fer com un to especial, i la màquina fa unes coses impressionants. Era com, n'he encontrat... I tornava com a loca. Aleshores... Sí. Això ve dels temes de les IAs o és una altra cosa? No ho sé, és que no, en a quin punt és una IA? No, això no és una IA directament. Ah, vale, d'acord. I fins a quin punt és... Però digues, com? Per què no ho fan? Ara ja se pot fer. Com així ho tenen així, d'aquesta manera encara? De fet, tu xerres en ChatGPT i te contesta correctament. De vegades li ensenyaràs un altre dialecte, perquè val les seves. Bueno, val, però té una forma d'expressar-se molt humana i comprat amb això. Perquè no ho han canviat, no sé, els hauríem de demanar. Podem fer cridades en directe sí. Programa i els hi demanam. Bé, aludidos des d'Espanya, no ho sé tu, 100-222. M'informen que no hi ha cap telefonat encara. Però... jo per desconir, me'n xerrau i per desconir. No és vera, no me'n xerrau, jo per desconir tot sol. Tot sol. Què havies dit? De ses IAs? De telèfon? No, que si això era del tema de ses IAs o ja havien canviat de tema. Però... Ah, si era... No, si era un... Si és un acte creatiu? Ah, totalment. Creatiu, creador, narratiu, narrador... Podríem fer una cançó amb aquest àudio trobau? Ja crec que sí. Sí. Mos ajuntam tres menys perverses i clar, després pot passar... No, te tocaria l'instrument aquest electrònic que són catxofes i llimones. I bolets. I bolets. Sí. Jo és que t'ha dit tu amb aquesta deixada del grup. No? Mister Esperenque, perdó. No ha passat un capítol. Això, li demanarem a Joana Maria, que, si vols, que ho llevi, ja veuràs tu. Però també li demanarem a Joana Maria una altra censura. Cançó. No trobeu. Jo crec que podem posar una cançó si la tens preparada, no? Doncs 3, 2, això m'encanta. 1... moixa mental presenta les Indòmites. Hem escoltat Fate de Boy Harsher, un duo estadounidenc, i és una cançó tèrbola que xerra de la solitud, però de l'acceptació de la solitud com a destí. Mm-hmm. Interessant. Heu trobeu que heu decidit a qualsevol moment de la vostra vida estar tots sols o tots soles? Sí, molt de pics. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Com a fill últim de persona? Sí, com a fill últim d'estar fins a anar sort de tot. I, i de tothom. I de tothom. I dir, necessit tranquil·litat i estar un poc... poder parlar-me a jo mateix. Tenir converses amb jo mateix, que a vegades està un poc complicat. No, però et xerrava més d'una qüestió més com a serena. No, no des de sodi, de... Si només... Va, d'acord, me toca viure tot sol, ja està. Sí, des de la serenor, sí. De la pau interior. I com a no com a necessitat, sinó com a fi últim de persona. Com a, ja està, definitivament. A llarg termini... No com a imposició, també com a tria. Mm-hmm. Ah, sí, totalment, com una tria, sí. Molt, i un període de vegades sí, he tingut aquesta... De fet, les hagués tenint. Dejar-me, si me queréis dejar-sos. Sí, sí, sí, totalment. De totes maneres, això és totalment el contrari en el que l'altre dia miràvem curiosament plegades l'entrevista aquesta en Almudena Grandes, que deia la vida, si no és congregació, no és gent, no val la pena. No val la pena. Curiosament és el contrari del que nosaltres estem dient ara mateix. Qui és l'Almudena Grandes? És escritora. Quin... Escritora de novel·les? Escritora, no? I periodista. Periodista. És que me sona lleugerament el nom, però no sé què. Sí, una senyora gran que ja està tornada a tot, ja ho ha fet tota la vida i que pot dir el que li vengui en gana i m'apareix perfecte, només que ho faci. És un dels moments més interessants de la vida. Clar, me va cridar molt l'atenció que digués això, i l'entrevista és interessant, no per l'entrevistador, que no vaig trobar que tenien zero química entre ells, mm-hmm, però ella m'encanta. I va acabar dient això, aquesta frase, però també deia que volia morir-se. Mm-hmm. Clar, bueno, al final me'n moriren tots, de moment, no? Clar, però ella com a, feia una reivindicació de sa vellesa, no? Ah, ja, clar. De ses persones grans com a persones que encara estan a la societat, que viuen, que tenen sexe, que decideixen, que fan... Bueno, i tenen coses a fer. Exacte. No tan sols la sabidoria, que sempre s'enxerra de la sabidoria d'ensenyar, sinó que també tenen coses a fer, no? Com a individus, com a persones, sí. Però després, i després de dir això, no? De que la vida has de tenir gent al voltant per... Però que volia morir-se. Bé, no és la primera persona que diu que se vol morir i se mou. Vull dir que... tria el moment i el lloc i la forma. Clar, jo crec que tenia més a veure amb això. Que és una idea intrigant, per no dir terrorífica, perquè no fa tanta de por com que és intrigant fins en el punt de dir si ets capaç de triar això, les tres coordenades. No? Yeah. Com, quan i no me'n recordo l'altre. Sí, han començat molt a tope i m'han anat molt a baix ara mateix. Però bueno, de totes maneres, la frase aquesta de la manera gran que tu dius, jo crec que és la contradicció pròpia dels escriptors, que ens estem contradint totes estones. De les Indòmites. De les Indòmites, per exemple, nosaltres ens contradiurem sempre, aleshores. No? De fet, sí. Jo crec que és necessari contradiure-se, no? Home, la vida és contradicció. Sí, tu creus també? Sí, totalment d'acord. Bueno, probablement. I com a bona contradicció, jo crec que podríem deixar-ho aquí, perquè tenim moltes ganes de continuar i anirem ja a los trasfondos, en el celler de la casa, si no anem alerta, I ja havia triat una cançó que dura 11 minuts i clar, no l'escoltarem tota perquè ja l'escoltava que vostra. Però pega molt en aquest estadi, de fet se diu Stoner Rock, perquè és això, és aquesta cosa de... No sé si és perquè els músics van drogats o tu t'has de drogar per escoltar-la. És igual. És una d'aquestes cançons. Jo vaig a la perruqueria de confiança i hi vaig perquè en Joan m'apola música i sempre trobes qualque cosa, no? Aquesta cançó es diu Lower Pipe. Lower Pipe? Low Piper? Slow? No, espera un segon. Sí, moltes gràcies, Joana Maria, que mos has fet unes coses increïbles, perquè nosaltres hem arribat aquí amb les nostres idees i pobreta ha dit, perdoneu-me, jo som una professional, així no m'ho fareu venir. De totes maneres, el perruquer te talla el pèl o te talla els cabells? Me talla els cabells. Ah, bueno, vale. Sí. I la perruca de davant i la perruca de darrere. El serrell. Aquesta cançó es diu Pipe Rider, que bé, mos ha dit Joana Maria, que t'agraïm de tot cop, que mos facis tot el que te demanem, de Low Rider. I amb aquesta cançó, que ha començat de fons, perquè si no, no mos dona temps ni escoltar la meitat, mos despedim, perquè hem estat... Qui hem estat? Qui ets? Ah, en Roc Negre. Mister Esperenque. I en Joan Cibership, que de vegades per desconir no en sap trobar. Moltes gràcies, un besito, i mos veiem la setmana que ve. Adeu.